Aduh, ini mah. Parehas din naman tayo na merong panalangin. Kukuhain kung ano ang para sa akin. Di na para pag-usapan ng bawat kong nadalahin. Paangat, man are tripping out. Say some are tripping out. Tell you shit ka hembe, break like isa kaligayan. Kung lumapag ng malaman ng bigat, man. Say some are tripping out. Di mo dapat nahamakin. Parehas din naman tayo na merong panalangin. Kukuhain kung ano ang para sa akin. Di na para pag-usapan ng bawat kong nadalahin. Paangat, man are tripping out. Say some are tripping out. Tell you shit ka hembe, break like isa kaligayan. Kung lumapag ng malaman ng bigat. Sino dapat nasamahan? Kulo niya ay nasa loob. Mahusay niyang iningat ang tunaw ang tunay na kulay. Kung sa inggit binalot ang tinubuan ang ligaw na dahon ang bakuran. Pinuputol dapat nang sabilugi pangkaraniwan. Habilin ang mga huling sa kalsada na abot ang tutukan. Karapat dapat alalayan. Malaya ang gumagalaw kung sa inyo siya malinaw. Di na silaw sa panandali ang libo-libo. Para sa pamilya to sarili ko. Numero at empero na binubuo pang katatangan-tangan ko. Hindi nagsabit ng kagalit sa pangalan ko. Daming kailangan na tapusin mo laps. Paang dadaanan ng kalmalot walang sasagasaan. Purong talento papakita no cap. Bumubuo ng higit pa sa kaya ibigay ng pera. Immortal na presensya. Hatid na ang musika. Naglalayag sa diwa ng sinong may malawak ang pangunawa. Espasyo sa binubuong pangarap ko ipupunan. Kasama ang dedikado sa laro na kupunan. Nakisama sa baba. Kinilusan di ko man kaaway ang sarili. Pero aking tinutukan. Kaya ang maligo sila sa rutang hindi kabisan. Ang mabaliw-baliw yun nagsabing madali lang. Oras sa pagod na puhon ng hindi mabilang. Di papayag sa taas eh hindi mapabilang. Diluwal ng bagong era. Dedikado ng kalsada. Pinakabatang manalaro to na hinirang. Ako'y apat na alas di kailangan pumina. Babahig pa lang alam mo nang hindi mahina. Di mo dapat nahamakin. Parehas din naman tayo na merong panalangin. Kukuhain kung ano ang para sa akin. Di na para pag-usapan ng bawat kong nadalahin. Paangat, man are tripping out. Say some are tripping out. Tell you shit ka hembe, break like isa kaligayan. Kung lumapag ng malaman ng bigat, man. Say some are tripping out. Para magpaliwan na ganun kaya maiambag. Yung isa ka di sa nagsayang na laway sa iyong pahayag. Na tutunong di lang palagsagot sa nandadarag. Iisipin din ko ayaw dugo dumanak. Tanggapin ang kapalit ng mga nangyayari. Kung anong desisyon ng iyong pagbabaka. Sakali pinilingi pilit ang mga gusto. Kaya kahit dumugo isagad na rin kung maaari. Kasi dog said it, telling that it had me. Bagay na bago na mas moving. I remember how they mock me. Now I can see how you treat me. Looking fool how you act need on me. Mama spitting out fast 2-2-3s. We're in the city cause we can't catch me. Shout out gang, this one's is for you. Gang slide, no ops can pass through. Yeah. Kada labas, palakas ng palakas. Pundasyon pinaghirapan, pataas ng pataas. When you got it at the mud, it's a blessing for a thug. Kung wala ka patapong ilalabas. Now blast, I'm dover. Tripping you and catch me slipping. I ain't never ask for hand. You should see my kicks where I've been. Meron tayong di nila kayang gawin. Kaya hinuhusgahan ng palihim. Di mo dapat nahamakin. Parehas din naman tayo na merong panalangin. Kukuhain kung ano ang para sa akin. Di na para pag-usapan ng bawat kong nadalahin. Paangat, man are tripping out. Say some are tripping out. Tell you shit ka hembe, break like isa kaligayan. Kung lumapag ng malaman ng bigat, man. Say some are tripping out. Di mo dapat nahamakin. Parehas din naman tayo na merong panalangin. Kukuhain kung ano ang para sa akin. Di na para pag-usapan ng bawat kong nadalahin. Paangat, man are tripping out. Say some are tripping out. Tell you shit ka hembe, break like isa kaligayan. Kung lumapag ng malaman ng bigat, man. Say some are tripping out.